zegara. Mam aż 10 minut, by wsiąść bilet, fajki, założyć buty. Miłej podróży, głos na peronie. Ja coś tam, ktoś tam na telefonie. Trochę biegiem i marzną dłonie. A coś zapalić, gdzieś zadzwonić. Zdać raport z kolejnej sesji. Kurs na dyplom ma taką presję. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas. Rozkminie czas. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas. Rozkminie czas. Znalazłem się w tym samym punkcie co wczoraj. Bity w tryby mechanicznych racji tych co ponad. W tonach rewelacji ze świata pomniejszych dokonań. Dzień dzisiejszy wyczekuje szansy w kolejnych odsłonach. Przymus czy nawyk? Ludzie i ich błahe sprawy. Minus czas by żyć na luzie plus nowe obawy. To przymus czy nawyk? Stawieni między ustawy, zamówieni wcześniej z własnym terminem dostawy. Zawieszeni w czasie, czasami tracimy zasięg. To nie my, to raczej chory styl, nie w klimacie. To raczej pogoń za czymś bez większych znaczeń. Inaczej mówiąc, chyba na tym tracę. Za cel mam wkupić się w konstruktywne daty. Lecz póki co, to sobą płacę na raty. Za cel mam spacer po nowe nauki. Zgadzę do bram krainy sztuki. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas. Rozkminie czas. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas. Rozkminie czas. Się znajomych na krętej drodze. O dobrej figie, złamanej nodze. Co tam na wspólnej, o płytkiej wodzie. I o strukturze drzemiącej w lodzie. Kto mnie znawie, jestem nałogowcem. W nocnym do pani goldeny mocne. Tak minął miesiąc, zapalni na to, że 6,80. PKP bilet do miejsca X. W kasie przede mną osoby 3. Bilet do. Proszę złotych 100. Kulam się po chwilach w różnych miejscach. W różnych wersjach, przed różnych przekazów i przesłań. Kulam się po czasie z różnych przyczyn. Z przyczyn wyższych i tych przyczyn będących niczym. Niczym osadzony pomiędzy miejscami. Pomiędzy osobami z różnymi zegarami. Niczym osadzony pomiędzy światami. Światem tych powolnych i tych co ciągle przed nami. Dami. Odetchnienie, przejście w tworzenie. W kompresję ucieczka, by zażegnać pędzenie. Skawczy by lecieć w miejsce gdzie ciśnienie. Wbrew potencjał z czasem drzemie. I siedzę tam, tam gram latami. Zamiast wskazówkami, spowity falami. Pomysłami, a nie terminami za nie. Dalej by chcę uciąć łapy dranie. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas. Rozkminie czas. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas. Czy to wszystko tak oczywiste? Kwestia kto w końcu wolniej czy szybciej? Ludzie i miejsca, sierpień czy luty? Ja czy ty? Mądry czy głupi? Czy jeden Jet Li? A może Neo? Już się skończyło, się nie zaczęło. 10 minut, nie wiem, ja zdążyłam. Już dyplom w łapach trzymam. I jeszcze parę takich ten tego jazd. I rozkminie se czas.